Seguim amb el Plaça Nou, som el 96.3 de la FM, això és Ràdio Mollet, i aquest és el programa dels castellers de Mollet. Ens havíem quedat a les coses de casa, havíem ja valorat els assajos d'aquesta setmana, tant el dimarts com el divendres. Comentàvem una miqueta que es notava, doncs no sé si les vacances o que arriba la calor, però que sembla que ve una miqueta menys de gent als assajos, no? Des d'aquí, doncs, fer una crida a tothom a que s'animi a venir a l'assaig, que és on després es fan les coses que es porten a plaça, doncs totes han d'haver-se treballat en l'assaig i és la base per poder portar castells a la plaça. Seguim. Aquest cap de setmana, a més, a part dels assajos, doncs hem fet la primera reunió del bar L'Aleta i després, acabada la reunió, vam anar a fer un pilar al pavelló de hockey, perquè se celebrava el campionat d'Espanya de patinatge artístic en la seva categoria júnior. I ens havien convidat a participar-hi, doncs, fent un pilar en el moment previ a l'entrega de premis i com a part de la celebració, no? Dir que ens vam congregar la gent que estàvem aquí el dissabte a la tarda, que feia una calor terrorífica. Calor, eh? A les 8 del vespre estàvem preparats per actuar quan ens diguessin a la porta del pavelló d'hoquei. I, bueno, la gent es va anar posant la camisa, posant la faixa, tranquil·lament, falta molt, falta no sé quant, ara parlo, entro a parlar, ara no sé... Bueno, vinga, va, d'aquí 10 minuts entrem. Una hora després. No. Ens havien congregat a les 8, a les 9 entràvem i després quan vam entrar encara vam esperar una miqueta més, no? Alguns vam aprofitar, ja vam veure que dins hi havia un bar i vam aprofitar per hidratar-nos. Nosaltres estàvem allà interraulits perquè no cabíem ni amb el sostre. Sí, és veritat, aquest pavelló... Em va recordar el Sant Fermín, tal, allò que ens van ficar allà en aquell forat. Les zones dels vestuaris sembla com si les haguessin fet... El terra l'haguessin posat després de fer l'edifici i l'haguessin aixecat un pam o alguna cosa així. Ai, que ens hem oblidat els vestuaris. Anem a fer-los, eh? La qüestió és que l'entrada era realment baixeta i nosaltres, vale, sí que hi ha gent bastant alta, hi havia gent que no ni fregava, no? Però hi ha gent alta que ens havíem d'ajupir per passar, però la gent que anava amb patins, tots s'havien de llupir. Perquè... Com vols dir cosa? I després per baixar més avall, encara és més baixet. Eh? Pobres, baixaven tots allà de puntetes amb els patins, els pobres. Home, neta, jo crec millor unes escales que una rampa, perquè la rampa segur que s'haguessin xocat amb el cap. Oh. Més d'un aniríem el trau a la front, no? En tot cas, estàvem allà mig amagadets per no tapar la visió a ningú del que estava succeint en aquell moment a la pista, que era que sortien totes les banderes de les comunitats, de les diverses comunitats participants, i doncs una sèrie es van fer com dues fileres en les quals nosaltres després vam actuar just al mig, en el centre de la pista, no? Una cosa bastant curiosa és que ens vam situar, ens vam presentar, ens vam fer tancar la pinya i en el moment en què començava el pilar, la gent del públic doncs ens va animar amb aplaudiments, no? No. Típics de campionats, sí, i sí, coses d'aquestes. Ah, però a mi em foten supernerviosa, eh, aquests. Sí, perquè a mi són del... Perquè a mi ja s'han tancat també, no sent res, sent molt... Sí, jo ressonava moltíssim, inclús les gralles dins de l'espai, sí, del pavelló, com que fa aquell ressò, la gralla, i el davant, doncs tenia un so especial, no? En tot cas, quan vam tancar la pinya, el Juan de i jo vam fer allò que sempre fem de pla, fer una palmada amb les mans, i això va ser el que va detonar que el públic comencés a aplaudir, plas, plas, plas, durant tota l'execució del pilar. Doncs vam estar acompanyats de la calor del públic, dient... De l'escalfor. A més, hi havia bastanta gent, eh? Sí, estava les grades plenes. Sí, sí, sí. Bueno, vam fer un pilar de quatre amb el Paquirrin de baix, el Javi de segon, la Laura Mutger de terç i suposo la Lucía, sí, que va pujar d'enxaneta, no? Vam descarregar perfectament i vam sortir. Després encara vam esperar una miqueta perquè ens van donar un record. La veritat és que molt maco, eh? El té el Joanet, suposo que el portarà al local... Quan se'n recordi. Sí, és la font de la plaça Prat de la Riba. Però era curiós perquè d'on venia la... Ah, sí, era un baix relleu fet amb fang, sí, artesanal, reproduint la font de la plaça Prat de la Riba. No em sembla que era de Valladolid. Sí, és veritat. És veritat que venia de Valladolid. Hi havia una etiqueta, era artesana, i llavors... Però era supermaco, eh? Explicava que estava cuit a 1.020 graus centígrades. I sí, sí, era molt xulo. És curiós per això que haguessin anat tan lluny. A Valladolid, a fer la bonda a la plaça. Com si no hi haguessin artistes per aquí. Un record de Terrissa. Bueno, home, a veure, era un campionat estatal, eh? Recordem que no era... Però era molt maco, eh? Sí, sí, el record era xulíssim. I doncs aquí, el Tel Joanetti, el posarem amb la resta de records al local de la colla. Potser gairebé tindrem que sortir del local per anar guardant records. Algun dia sortirem. Sí. Doncs des d'aquí, moltíssimes gràcies al Club Patí Mollet, en la seva secció de patinatge artístic, per convidar-nos a participar i per aquest record tan simpàtic que ens han donat. La veritat és que els primers premis, i quasi bé tots els segons, eren de la Federació Catalana. O sigui sí, que... Sí, no, jo he vist per les notícies que només un no era de Catalunya. Sí. La veritat és que tercer, suposo que sí, fan bona feina, els de Mollet i tota la resta. Què em va dir el Joanet? Va ser que normalment donen primer el tercer premi, després el segon, sí, i després pues, ho van fer l'inrevés. Primer van donar el primer, després el segon i l'últim sí, el tercer. I no només això, sinó com a anècdota feien a les autoritats que donaven els premis, els hi feien fer un munt de viatges. Perquè els... no sé si ho vau veure, no, però, no, jo vaig marxant, però estaven... al pòdium aquest, sí, no? Amb el primer, segon i tercer, i a 4 metres n'hi havia tres nenes amb patins que portaven els premis, i llavors l'alcalde de Mollet tenia que anar a agafar una medalla, posar-se la primer, tornar a anar, a agafar una medalla... Sense patins. Sense patins. Sense patins. Sense patins. Clar. Això es nota que ho van dissenyar patinadors que no els hi ve de fer 4 metres amb patins, clar, perquè és un moment. Sí, perquè... Si els has de fer caminant, trigues més. Les nenes que estaven allà amb els premis portaven patins, clar, i llavors anaven, marxaven, sí, pim, pim, i les autoritats allà dient, buah, en una d'aquestes l'alcalde de Mollet va agafar una altra per fer el recorregut, perquè era bastant interessant, no? Molt bé, doncs a banda d'aquest pilar que vam fer aquest dissabte, sobre les 9 i alguna del vespre, al pavelló d'hoquei, doncs abans havíem fet la primera reunió d'enguany per fer el bar l'Aleta a Festa Major, que per cert és un bar que encara no tenim confirmació de l'Ajuntament de si el portarem nosaltres o no. Crec que s'han presentat 3 entitats. Crec que sí. AMAM, que és l'Associació de Músics Amateurs de Mollet. L'altre era el bàsquet Mollet. El bàsquet de Mollet i nosaltres. I nosaltres. I doncs hi ha els bars del Parc de Can Molà i el bar de l'Embalat i la gestió dels gots reciclables. Són tres bars. Correcte. Doncs en tot cas van començar ja a preveure que si finalment doncs, se'ns atorga aquesta concessió, per dir-ho així, doncs quines coses i què faríem. No? La idea, doncs... ve a ser més o menys com els altres anys que s'ha fet al parc, intentar obtenir el mateix espai, que és una zona que ja controlem i dominem i més o menys doncs sabem què és el que s'ha de fer. No? Com sempre, el coordinador de tot plegat i el que portava la reunió era el Juande, en aquest cas, i hi havia, no sé, potser érem uns 15, els que estàvem a la primera reunió, no? Sí. Les primeres coses que es van començar a establir doncs, eren l'estil de bar, que seria una estructura més o menys com sempre, sigui ja de fusta o de tubo, això no va quedar clar, o mixta o com fos, no? Però en tot cas fer una estructura coberta, un xambau, gran xambau, com sempre. El gran castellí, amb les mides que més o menys sempre hem fet, no? Un altre dels temes candents és el tema de les samarretes, la identificació, com es diria, corporativa del personal del bar, no? Que sembla que es va arribar a un consens en que el color fos un blau... Ducados, no? Blau Facebook. Bueno, una miqueta més clar, no? Una mica més clar que el Facebook, una mica més fosc que el Ducados. Bueno, però per aquí. Més o menys, ja veurem a veure si finalment està disponible aquests colors, perquè avui... Avui he estat mirant i com la crisi afecta a tots els llocs, últimament no les empreses no emmagatzemen gran estoc de samarretes. I van una mica sobre demanda, de manera que a vegades has d'esperar que arribi un contenidor de la Xina amb carregaments de determinat color que s'ha acabat i que aquest no arribarà fins aquí 2 mesos o coses així. No? No sé si tindrem aquests problemes o no. El Juande també volia recuperar una miqueta la imatge del primer Bars de Tots, com una cosa clàssica, no?, per commemorar una miqueta aquell primer bar de... I ara no sé dir quin any devia ser. El Pedro, si ens està escoltant, segur que ho sap. Pedro recordarà. Segur, Pedro, sisplau. Detalls, no? Sí, el van operar, el Pedro. Segur que se'n recorda, llavors. Em sembla que el primer va ser la Festa Major. No, el primer no va ser el que el van operar. No, no va ser el primer. Vale. Aquell devia ser el segon, si no m'equivoco. Sí, perquè estàvem a l'altre costat, al costat de la font. I en tot cas el projecte doncs, vindria a ser el mateix de sempre, no? El tema de preus populars, sempre amb un cert increment que són els que mantenen les diferents entitats que participen, posar-nos una mica d'acord per no fer preus ni molt estranys, ni molt cars, ni molt baratos, etc. I doncs, mantenir el tema de tapes. Una extensa gamma de tapes i d'entrepans i que perquè la gent pogués, a part de beure, doncs, evidentment, menjar alguna cosa. Sopar, no? Menjar. Els sopars... Bueno, menjar sempre... Bueno, dinar sempre hem fet més per nosaltres que per... Sí, perquè aquella hora al parc és, no hi ha activitats. Però per la nit sí que hem donat sopars. Algo de vermuts, a vegades, però tampoc és el moment fort de l'activitat del bar, no? Lo fort són els concerts al vespre, que és quan hi ha més necessitat de personal i quan es formen algunes cues, no? Llargues, de gent, no? No sé si voleu afegir alguna cosa més del tema de la reunió del bar. Bueno, no sé si podem explicar la temàtica una mica, no? Sí, suposo que sí. És la idea el que farem voltar tot el que és el disseny i la imatge del bar. El tema serà Castells de Mollet. El 20è aniversari. Ben fàcil, el 20è aniversari de Castells de Mollet. Sempre el bar l'hem enfocat en planetes, en hawaianes... Hem buscat alguna temàtica que tingués a veure amb, no sé, amb alguna cosa o simpàtica o divertida o que ens agradés en aquell moment, no? Les coses que hem fet han estat els dissenys de les làmpades, sempre han estat curiosos, no? Sempre hi ha hagut, jo no sé, o mocadors de castellers, o mocadors de morats, sí, i torrats... Els planetes, aquell any que vam dedicar-ho així, amb una... Què passa que aquest any, no sé jo si disponem de tants de temps, eh? Perquè l'altre dia estàvem mirant calendari i realment dissabtes i diumenges només ens queda una setmana, que és la d'abans de Festa Major. Totes les altres, a partir d'ara, les tenim... O dissabte o diumenge tenim actuació. Perquè aquest cap de setmana tenim el concurs de cuina, l'actuació de Gallecs, dissabte i diumenge. Diumenge vinent tenim... Dissabte vinent tenim Reus. Mm-hmm. Que vam parlar de fer reunió, bueno, de treballar pel bar el diumenge. I l'altre, diumenge 5, que és les Pinedes. Que podríem treballar dissabte. I l'altre tenim festa i l'altre ja és Festa Major. Però de les Pinedes, encara que mirem de treballar dissabte, també s'haurà de... Dissabte està treballant pel tema de la paella, m'imagino, sí, de les Pinedes. Sí, que serà complicat. Anirem justos. I després ja és això que deies, que teníem un cap de setmana complet per dedicar abans del muntatge de Ens agraden aquests reptes, per això nosaltres. I si encara tinguéssim menys temps, encara ho faríem. Treballem millor sota pressió. Tenim un comentari de la Jessica Alarcón que ens comenta si també estarà el mític biquini de Chope. Aquesta és una anècdota bona, eh? O cata de ganxita. Jo crec que l'hauríem d'explicar. Aquesta és una anècdota que va passar al primer bar de tots, que... Fèiem biquinis, igual que altres tipus de sàndwich, no? I ens pensàvem que se'ns havia acabat el pernil dolç. Després en vam trobar més, no? Però que estava en algun altre racó de la nevera. I vam dir, no podem fer biquinis perquè s'ha acabat el pernil dolç. I el Juan va dir, el celo de Chope! I vam començar a fer biquinis de Chope i se'n van vendre uns quants. Es van acabar, em sembla. Es va acabar el Chope, també. Sí, bueno, segurament. Vam fer els primers biquinis de Chope, després vam tornar a trobar el pernil dolç, vam tornar a oferir els biquinis de pernil dolç, es va acabar el pernil dolç ara sí, i vam continuar oferint biquinis de Chope fins que es va acabar el Chope. Jo me'n recordo al Juan de que li deien, però això està bo, mare meva, si està bo, això està boníssim, no l'has tastat mai, ha agafat un biquini de Chope, i se'ls embotien, eh? Sí, sí. A partir d'aquí, ja cada any, en algun moment donat de les nits del bar, sempre s'ha anat al Juan de i se li ha ofert el seu biquini de Chope, perquè... És típic. És una de les coses típiques. I ara que hi ha la Jessica aquí, un dels temes que van fer un any va ser el de hawaianos, que era una proposta que ella sempre defensava de fer-ho de hawaià, que va ser l'any que vam estar a l'embalat. Vam posar unes palmeres i vam fer unes làmperes amb ampolles d'aigua d'aquelles grans de 5 o de 8 litros. En fi, resumint, el bar L'Aleta torna engegar motors a l'espera de que ens confirmin si tenim la concessió o no d'aquest espai. Però, en tot cas, nosaltres ja hem començat a moure les primeres tecles per estar preparats en el moment en què es pugui tirar endavant. Recordem a la gent, que encara em pregunta el Pedro, per exemple, que on, a qui li hem de dir, no?, per si volem participar. El tema del bar ho porta, a, bueno, sobretot la persona de contacte entre Junta i la colla és el Juan de. Juan de, la Sílvia... Bueno, no sé si avui feien una ronda de trucades, perquè com només vam ser una quinzena, però pel fet de que la reunió va ser de divendres a dissabte, tampoc es van assabentar molta gent, ens van dir que farien una ronda de trucades per assegurar qui venia, qui no venia, i per... La disponibilitat, perquè, clar, els dies disponibilitat que els hi va bé. Tenim molta dissabte i diumenge, però a partir de dilluns tothom marxa de vacances. I recordem que enguany, això no ho hem dit, però hi hauria bar, el servei de bar, la nit de dissabte, diumenge. La nit de diumenge, la nit de dilluns i la nit de dimarts com a novetat. Novetat per nosaltres, no? Sí. L'any passat ja es va fer... Però no va tapar el bar l'Aleta, no? Que normalment el dia dels focs ja era el dia que nosaltres desmuntàvem, i en aquest cas desmuntarem l'endemà, dimecres al dematí. Bueno, la nit de dimarts a dimecres. No podrem veure els focs, eh? Aquest any. Quan hem estat al bar ens hem perdut moltes coses de la festa major. Sí, però ens ho passem tan bé. Però hem guanyat en el... Bueno, de fet, si estem al bar no hi vius la festa major, però bueno. Però vius la diversió del bar, perquè recordem que l'objectiu principal i fonamental és passar-nos-ho bé. I tant. Això sempre. Això per suposat. Això sempre. Un dels objectius de la Junta ja és aquest, o sigui, de la tècnica. O sigui, que passar-s'ho bé. Jo el que sí que recomano és que no anem amb xancles, sisplau. que siguem una mica llestos amb l'experiència que portem i que no anem amb sabatilles o bambes o botes o el que vulgueu, però no xancles, eh? No, perquè llavors acabem. Els que van en xancles acaben de la tribu dels peus negres. Això està claríssim. Però negres. Però bueno. Bé, matem aquí el tema del bar, de moment. Ja en continuarem parlant a mesura que tinguem més notícies i hi hagi novetats dignes de destacar en el programa o que siguin interessants per ressenyar, no? Una de les altres coses que tenim aquest cap de setmana, que aquesta sí que interessaria que en parléssim una miqueta, és el concurs de cuina. Concurs gastronòmic, com se li vulgui dir. Quina edició seria aquesta, ja? 6-7, no ho sé. 7, no? El Pedro. A base de... No, el Pedro no sé si ho sap, perquè no sé si el recordo veure'l, algun programa, algun concurs. Jo no l'he vist. Sembla que no. Recordem, aquest cap de setmana és la Festa Major de Gallecs. Podeu veure el programa i el cartell a diferents medis de comunicació escrita de la ciutat. I Castellers de Mollet és una de les festes que sentim més nostra, no? Perquè Gallecs... És l'aniversari, a més. És l'aniversari dels Castellers de Mollet. No ho celebrem mai, per això. És la Festa Major de Gallecs. És la Festa Major de Gallecs. Bueno, vam ser batejats allà, per si tenim un vincle bastant fort, i hem participat pràcticament tots els anys. Diria que potser hem fallat un any a fer l'actuació... Però, vaja, que som fixos, i no només actuant-hi, sinó també participant i disfrutant de la Festa de Gallecs, no? En aquest cas, el concurs de cuina, el concurs gastronòmic, va sortir com una idea per dir, per què no anem a la Festa Major de Gallecs? Vale, sopem abans junts o què? Pues sí, la idea és sopar junts, doncs fem... Ho vestim de manera de... Com podem sopar junts i que al mateix temps doncs, sigui una festa divertida i interessant, no? Doncs fem un concurs en què cadascú porta... una cassola o un plat o una... el que sigui, de la qual puguin menjar 3 o 4 persones. Aquesta és la idea, no? Hi haurà un jurat en el que quan arribi els participants amb el seu plat o còctel o postre o el que sigui, doncs se li assignarà un número. Una part d'aquest plat se separarà i es portarà perquè la tasti el jurat. El jurat, en principi, només sabrà quin plat és i quin número té. No sap quina persona l'ha fet, no? Llavors... un cop s'han presentat tots els plats, el jurat valora i decideix quin és el que els ha agradat més o quin és el que té les qualitats per ser premiat. Aquesta és la base de funcionament del concurs de cuina. Després, quan el jurat ja ha tastat tots els plats i tot més o menys ja està establert i lligat, doncs es posen totes les taules i els plats en comú i sopem tots junts al pati de l'era. La veritat és que és maco, és molt maco, perquè és com un sopar, tothom allà repartint-se el sopar mai porten per 4 persones, Això mai porta per quatre persones, sempre portes per com a mínim 7 persones. O sigui que menja tothom i sobre... Bueno, llavors hi ha gent que porta algun plat que no, o que no vol participar en concurs o el que sigui. Sí. No? Perquè el Fernando moltes vegades ha portat musclos, ha portat uns quants quilos. El Juan de sempre porta gaspatxo. El Juan sempre porta gaspatxo, que no entra en concurs. I el típic va al que va. Això només ha sigut un cop. Jo he vist persones. Bueno, en tot cas, tens a la teva disposició, l'any passat no sé si hi havia 25, gairebé 30 plats diferents, potser hi havia 5 o 6 postres entre aquests 30 plats, i tothom podia tastar una miqueta a cadascun, no? Dels que més els hi agradaven, els que més els hi feia gràcia. Això és una cosa interessantíssima perquè, vaja, pots tastar, bueno, des de plats de peix elaborats, fins a carn, fins a coses fresques, fins a verdures... Postres. Piruletes de xocolata. L'any passat hi havia unes piruletes de xocolata molt simpàtiques. Sí. La canalla també hi participa. Sí, bueno, de fet aquestes piruletes la fan fer la canalla. I és una cosa, doncs, això, que permet que participi tothom que vulgui, que acaba sopat i sempre acaba sobrant algú bastant de menjar. Resopat. La colla posa normalment una part del beure o algo de, si no hi haguessin postres, doncs algú sempre s'ha arreglat. I després de sopar es donen els premis. El primer premi no sé si continuarà sent enguany el clàssic pernil. Per suposat. Primer, segon i tercer. El segon i tercer encara s'ha de mirar. El millor premi, bueno, per la canalla, suposo que com sempre. Com sempre hi haurà un detall especial per tots els de la canalla. I el millor postre. El millor postre segurament també n'hi hagi algun premi. Per jo suposo que motivar la gent, perquè últimament no n'hi ha gaires. Llavors s'ha de mirar de motivar a la gent perquè faci postres, clar. Mm-hmm. Com sempre, sobre la marxa, l'enllaç entre el que és els que presenten els plats i el jurat, que és qui té la constància de que a qui correspon cada plat, doncs un cop el jurat ha decidit aquest serà el primer, aquest serà el segon, aquest serà el tercer, doncs es pot fer una mica de més i de menys per dir que no caiguin dos premis a la mateixa família, perquè hi hagi algun membre de la canalla que sempre... No és que sempre passi, però que és una cosa que s'ha de vigilar una miqueta, no? No és que hi hagi tongo, però sí que doncs es vigila, que ningú es pugui enfadar perquè hagin anat a parar tota la mateixa gent, etc. Esperem que us animeu a participar. Aquest any tenim novetats, el jurat. Ah, sí? O sigui, tenim, de veritat, cuiners com a jurat. Tenim a la cuinera... de l'hospital on treballo jo, de l'Hospital Sant Llàtzer, a Terrassa, la Pili, i el Wally també ha portat la seva cuinera del taller Borada. Sí, la cuinera que ens dona de dinar cada dia als treballadors del taller Borada del Centre Ocupacional del Bosc també s'ha vingut a participar com a jurat en aquest concurs gastronòmic. Li ha assegurat que l'objectiu és passar-s'ho bé. Li has dit que no s'espantin. No, ja sap una mica el pa que s'hi dona entre la colla dels castellers. Bueno, està on està, tampoc crec que s'espanti. L'únic problema és que té la filla que està embarassada i hi ha una lleugera possibilitat de que igual no pugui venir. Bueno, si és per això... Bueno, la cuinera de l'hospital porta el seu xicot, el seu marit, o sigui que ràpidament li fiquem a ell també com a jurat i mira, i llestos. A veure com va aquest any, que la veritat és que té molt bona pinta. Home, ens ho passarem bé, igual que sempre. Com sempre, no? I després farem qui vulgui la caminata fins a Gallecs. Jo em sembla que aquest any anirem en cotxe amb l'experiència de l'any passat, igual. I després qui vulgui, doncs va en cotxe. Doncs sí, en cop sopats i en postres i amb els premis repartits, recollim tot el que s'ha de recollir de l'era per deixar-la neta i polida i ens n'anem cap a Gallecs. Qui vulgui en cotxe, qui vulgui en bicicleta, qui vulgui a peu. La caminata nocturna doncs és un clàssic també dels que volen anar a Gallecs caminant, no? Que sempre som uns quants els que ens fa gràcia anar-hi. I a participar de la festa d'allà, que en aquest cas hi ha un concert. Em sembla que avui hi ha concert, o sigui, que aquest any hi ha concerts dijous divendres i dissabte. Sí. Doncs nosaltres anem al concert de dissabte. Bueno, hi anem, igual també anem al de divendres, però bueno, en aquest cas hi anem, no? Més organitzats. No? Sí. I ja empalmant amb la història, i ja ens queden poquets, un minut i mig de programa escàs, doncs... Dormint unes poques hores. Anem a dormir unes horetes i l'endemà ens presentem al migdia a la Festa Major de Gallecs a fer l'actuació, en aquest cas acompanyats dels companys de Santa Coloma. Esperem, esperem. Jo haig de dir una cosa i a veure què passa al final, però n'hi ha hagut un problema amb les ambulàncies. Per part de l'Ajuntament no han demanat l'ambulància amb 15 dies d'antelació i bueno, és un sistema que porta Creu Roja des de fa molt temps, uh-huh. El sistema d'aviso, vale? De recordatori. I, bueno, a veure com ho apanyem. Segurament agafarem una empresa privada. Mm-hmm. I... Recordem que per actuar a les colles requerim la presència d'una ambulància per si es donés el cas d'haver-hi alguna emergència. I, en aquest cas, les actuacions de Mollet normalment les cobreix la Creu Roja d'aquí de Mollet. I, hi ha un procediment administratiu per planificar aquest servei. No? Esperem que es pugui solucionar i que aquest diumenge tinguem... Comptem que tenim actuació. Doncs fins aquí el programa Plaça de Nou d'avui. Recordeu que la setmana que ve a la mateixa hora tindreu més Plaça de Nou. A reveure i moltes gràcies per haver-nos escoltat. Fins aviat. Adéu. Adéu.